जिनस का चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। देख रहा चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो।